اپنے نفس کو اس قسم کے شیطانوں سے بچا سکے جو بہائی کی طرف بہکاتے ہیں اور بدکاری کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں۔ السلام علیکم فیض بھائی، میرا نام شیخ افتخار ہے، میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوں۔ آپ نے بولا ہے کہ مطلب جو نشہ کرتا ہے تو اس کو عذاب، مطلب اللہ تعالیٰ بہت خطرناک عذاب دیں گا، تو نشے کے اندر جو ہے تو تمباکو، سگریٹ، پڑی یہ بھی آتی ہے کیا؟ کچھ میرے دوست ہمارے ساتھ میں آئے تو بولے وہ نہیں مکرور ہے، بولے تو یہ مکرور ہے یا حرام ہے، یا یہ بھی نشے میں ہی آئیں گی کیا تمباکو والی چیزیں؟ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال کیا، جو میں نے کہا کہ اللہ رب العزت جو ہے جہنمیوں کا پسینہ زین الخبال ان لوگوں کو پلائیں گا جو ہے نشہ جو چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا وہ پیتے ہیں یا کھاتے ہیں۔ تو اس معاملے میں کیا تمباکو کا کھانا، سگریٹ جو کہ اس کا تمباکو سے ہی تعلق ہے، پوڑی اس کا بھی تعلق، مطلب عام زبان پوڑی بولتے ہیں ویسے، لیکن وہ پان مسالہ کے نام سے جو بھی ہے جس میں ٹوبیکو ہوتا ہے، تمباکو ہوتا ہے، کیا یہ مکروہ ہے یا حرام ہے؟ دیکھیے میں بہت زیادہ تفصیلات میں اگر نہ جاؤں اور خالی ایک موٹی عقل والے انسان سے سوال کرتا ہوں، بہت میں مسائل میں اور پیچیدگیوں میں نہیں جاتا ہوں۔ میرے گھر آپ آئے، میں نے آپ کو اپنے گھر میں بلا کر بٹھایا، بٹھانے کے بعد ایک گلاس میں آپ کے لیے میں نے پانی لایا، جس گلاس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پانی پینے سے آپ مر سکتے ہیں، آپ کو کینسر ہو سکتا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے اس گلاس کے اوپر؟ کہ یہ پانی اگر آپ میرے گھر کا پیتے ہیں تو اس میں جو ہے یہ بہت انجریس ہے ہیلتھ کے لیے، اور یہ آپ کو کینسر تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ آپ وہ پانی پئیں گے یا نہیں پئیں گے مجھے بتائیے؟ نہیں پئیں گے۔ آپ بولیں گے نہیں بھائی میں پانی نہیں پی سکتا ہوں۔ پھر میں نے آپ کے لیے چائے لایا، چائے کے اس پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ڈرنکنگ آف اس ٹی از انجریس ٹو ہیلتھ، اٹ مے کاز کینسر، کہ یہ چائے کا پینا خطرناک ہے، اس سے کینسر ہو سکتا ہے۔ میں بولوں گا نہیں ابھی نہیں ہوں گا، 18-20 سال بعد مریں گے، ابھی نہیں ہوتا، پی لو ابھی تو چائے، اور ایک بار ہی پی رہے نا میرے پاس آ کے، کیا آپ پئیں گے اس چائے کو؟ آپ بولیں گے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ جس چیز کا مجھ سے سوال کر رہے ہیں وہ چیز کے پیکٹ پہ اور ڈبے پہ اگر یہ لفظ لکھا ہوا نہ ہو تو آگے مجھ کو آ کے بولے کہ نہیں ایسا لکھا ہوا نہیں، کمپنی بولے خوب کھاؤ خوب پیو، کچھ نہیں ہوتا، ہم ذمہ داری لے رہے ہیں۔ جو چیز انسانی جان کو ہلاک کرتی ہے وہ چیز کھانے کی اجازت کیا اسلام دے سکتا ہے؟ میں موٹا سوال کرتا ہوں، باقی نہیں، کمپنیاں اس کو بتا رہی ہے، ڈسپلے کر رہی ہے، موٹی عقل، جڑ عقل، بیوقوف کے لیے پکچر بنا رہی ہے، بچھو، سانپ، پھٹا ہوا کلے، پھیپڑا، کٹا ہوا گال، تب بھی نہیں سمجھ میں آ رہا۔ جس کو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا بیچارے کو، تو اس کے لیے کمپنیاں پوسٹر دے رہی، بچے کو نہیں سمجھ میں آتا، تو بہت بیوقوف ہے، تو ایکس رے، پھیپڑا سڑا ہوا، ایک فوٹو، گال پورا سوراخ ہوا ہوا جس کو کینسر ہو گیا ہے نا، ایک بچھو بنا، کم از کم بچھو تو سمجھ میں آ رہا، کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے اس کے اندر، یہ بات تو بالکل فکس ہوتا ہے۔ اب اس پر بھی آپ چاہیں گے بحث کرنا، یہ مکروہ حرام ہے؟ اتنی واضح علامت ہونے کے بعد کہ کوئی چیز کھانے سے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ میرے گھر کی چائے نہیں پی رہے، میرے گھر کا پانی نہیں پی رہے، تو آپ کیسے وہ چیز کو کھا سکتے اور کہہ سکتے ہیں یہ مکرو، اسلام اجازت دیں گا اس کی کہ کھاؤ؟ تو مکرو چیز کے اوپر حکم یہ ہے کہ کبھی کر لیا جائے، مجبوری میں کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، آپ مکرو بول کے روز صبح شام چالو ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ مکرو کہاں سے ہوا وہ، یا تو آپ اس کو حلال بول دیجیے سیدھے سے، کیونکہ مکرو کبھی کبھار کا ہے، حلال بول دیجیے اس کو سیدھے سے، یا پھر دوسری اصطلاح حرام بول دیجیے آپ اس کو، ہے نا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث، آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جس سے نشہ آئے وہ حرام ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت، آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئے، چکر آنا مطلب عقل کا مارا جانا، وہ حرام ہے۔ نہیں نہیں، میرے کو آپ ڈبہ لا کے دو، ڈبہ کچھ نہیں ہوتا میرے کو، پیک کے پیک لا کے دو، کچھ نہیں ہوتا میرے کو، آپ کہاں بولے چکر وکر کی بات، یہ حدیث میں تو میں آتا ہی نہیں ہوں۔ مانا یہ ہے ایک عام آدمی یا پہلی بار کھائے تو، یہ مانا ہے پہلی بار کسی نے تمباکو کھایا تو کیا حال ہوتا اس کا، عقل ماری جاتی نا، ہاں پکڑ کے بیٹھ جاتا تھوڑی دیر، ارے کچھ تو بھی گڑبڑ ہو گئی، ارے وہ غلط پانا آ گیا، آپ کو غلطی ہوتا ہے نا، چکر آئے۔ شراب پینے سے کیا ہوتا ہے؟ چکر آنا مطلب عقل کا مارا جانا، حدیث واضح ہے، جس چیز کے کھانے سے چکر آئے وہ حرام ہے۔ ہر نشاور چیز حرام ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی تعداد میں، آپ نے فرمایا، سمجھ رہا بات؟ نہیں نہیں نہیں، کلیئر ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تمباکو حرام ہے، کلیئر ہونا میرے بھائی، جب تک میں نہیں مان سکتا اس کو۔ پھر میرے بھائی، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئی، جن کے لیے حکم موجود ہے، اس کو سمجھانا ہے، حکم موجود ہے، چکر آنے والے چیز،

नहीं होता, पूरे जिस्म को आपने किसी के हवाले कर दिया जिसको अल्लाह ने आपको तरोताज़ा और फितरी रखा था, पैदा हुए थे खुद ब खुद पेशाब कर रहे थे, खुद ब खुद पैखाना कर रहे थे, नेचुरल था, आपने इतना बाइंड कर दिया कि आपका पूरा ब्लड कंट्रोल तंबाकू के हाथ में होता है। जब तक खाए और पिए नहीं, ना तहारत कर सकते, ना पेट साफ हो सकता है, ना सोच सकते, ना काम कर सकते, घर में बाप बीमार होगा ये कुछ नहीं कर जब तक सिगरेट ना पिए, तो अकल काम ही नहीं करती, कहाँ ले जाऊँ सिगरेट पीऊँगा। अंदाज़ा लगाइए आपने अपनी अकलों को कितना मार दिया है एक अहकाम को शरीयत के छोड़कर। अभी भी आप बहस करना चाहेंगे मकरूह है या हराम, फिर मैं लंबी बहस कर सकता हूँ फिर है या नहीं, लेकिन जिन लोगों की तिजारतें इस पर डिपेंड है, जो खुद आदि है खाने के, कैसे बोलेंगे भाई गलत है। मैं ये कहता हूँ अगर कोई गलती मुझसे होती भी है लेकिन इस्लाम के मुताबिक गलत है, तो मुझे बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए बोलने में कि मुझसे गलती हो रही है लेकिन ये काम गलत है। इस्लाम को नहीं बदनाम कर सकता हूँ ना मैं, नहीं गलत है लेकिन मैं करता हूँ, लेकिन भाई गलत है ये नहीं करना चाहिए। कम से कम आने वाली नस्लें तो इस बात को समझेंगी कि ये गलत है। और अक्सर लोग मैंने देखा हूँ बहुत सारे जिन लोगों को इस तंबाकू और ये नशे की आदत हुई है उसकी वजह वो खुद नहीं है, उनके वालिदैन मतलब बाप मामू मतलब बाप है मामू है चाहे रिश्तेदार है जिन्होंने पी कर फेंका था और पहली बार उसने वहीं से सीखा सिगरेट को पीना। तो आप एक इंसान को एक गलत राह पर भी डाल रहे, और रसूल अल्लाह की हदीस है जो शख्स किसी को खैर की तरफ बुलाए और लोग उसके पीछे चलने लगे तो हर आने वाले का सवाब मिलेंगे और करने वाले के अजर में से कमी नहीं, और जो शख्स किसी गुनाह की तरफ किसी को बुलाए जिसकी वजह से वो उस पर चल पड़े उसकी भी पूछ है उसका भी ये गुनाह का हिस्सा इसको ट्रांसफर होते रहेंगे। ये बहुत बड़ी बुराई है, मौत की वजह है, कसरत मौत की वजह है, इंसानियत को नुकसानदेह चीज है, हलाल माल को ज़ाया करती है, इंसानी जिस्म में हजारों हजार किस्म की बीमारियां देती है, अखले सलीम को मार देती है आपकी जो अल्लाह ने दे रखा है, और पता नहीं कितने अनगिनत नुकसान है। तो मैं समझता हूँ इससे एहतियात करना चाहिए, यह बहुत सख्त किस्म की चीज़ें हैं और ये शुरुआत होती है बहुत बड़े बड़े नशों की। तो लिहाजा हम कोशिश करें हर किस्म के ये तम्बाकू नोशी से अपने आप को और अपने माहौल और समाज को हम बचाने की कोशिश करें। किसी ने सवाल किया कि बाज़ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन, अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ है और आप समझते हैं कि इस वीडियो से और भी लोग फ़ायदा उठा सकते हैं तो आप ज़रूर हमारा तआवुन करें ताकि हम ऐसे क्वालिटी के और भी वीडियोज़ जो है बना सकें और ये पैगाम इस्लाम का दूसरों तक भी पहुँचा सकें। जिस तरह से आप फ़ायदा उठा रहे हैं दूसरे भी इसका फ़ायदा उठाएं, तो आप ज़रूर हमारा तआवुन कीजिए। आप अपना तआवुन हमारे बैंक अकाउंट्स या वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए जो है हम तक भेज सकते हैं, जिसकी तफसीलात इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको इसी वीडियो में मिलेंगी। इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें कि कोई रकम छोटी नहीं होती, ज़रूर भी ज़रूर आप ना ताउन करें। आप हमें ज़कात और सदक़ात के ज़रिए ताउन कर सकते हैं, और आप कोशिश करें कि आप अपनी ज़कात और सदक़ात हम तक पहुँचाएँ, बिलखसूस रमज़ान के महीने में आप हमें याद रखें ताकि इस दावत तबलीग के काम में आपका भी ताउन लगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।